Τώρα περπατώ, λάθος σκοπό. Σου τραγουδώ, μα δεν έχω λέξεις, μα δεν έχω νότες να πω το σ' αγαπώ. Έβαλα σημάδι μια νύχτα, ψυχή μου να έρθω να σε βρω. Έχασα για πάντα το δρόμο που πάει η γραμμή στον ουρανό. Έβαλαν σημάδι μια νύχτα τα μάτια, αχ, τα μάτια σου τα δυο. Έχασα για πάντα το δρόμο και πάω γραμμή για ωκεανό. Ξενυχτώ δίχως σκοπό, σου τραγουδώ, μα δεν έχω τρόπο, μα δεν έχω μάθει τον πόνο να ξεχνώ. Έβαλα σημάδι μια νύχτα, ψυχή μου να έρθω να σε βρω. Έχασα για πάντα το δρόμο που πάει η γραμμή στον ουρανό. Έβαλαν σημάδι μια νύχτα τα μάτια, αχ, τα μάτια σου τα δυο. Έχασα για πάντα το δρόμο και πάω γραμμή για ωκεανό. Έβαλα σημάδι μια νύχτα να έρθω, ψυχή μου να σε βρω. Έχασα για πάντα τον δρόμο που πάει γραμμή στον ουρανό. Με βάλαν σημάδι μια νύχτα τα μάτια, αχ, τα μάτια σου τα δυο. Έχασα για πάντα τον δρόμο και πάω γραμμή για ωκεανό.